Les floristes de la Rambla sembren flors a tots els vents, i si a l'estiu no les venen, ja les vendran a l'hivern. Venen flors per a turistes, venen flors als aïmadors, venen flors per a les festes, de rics, de pobres, de morts. Les floristes de la Rambla ajuden a sortir el sol, donen el blanc a casades, donen a vídues el dol. Venen flors per a les santes, venen flors a pecadors, venen flors per a conquistes de joves malgastadors. Hi ha una florista a la Rambla que quan plega cap al tard guarda una rosa vermella, la guarda per l'estimar. Les floristes de la Rambla sembren flors a tots els vents, i si a l'estiu no les venen, ja les vendran a l'hivern.